Przeczytałem, że jakiś murzyński bokser, bodajże w Zjednoczonym Królestwie, zrobił sobie zdjęcie w czapce świętego Mikołaja i spotkał się z falą hejtu. Otóż symbolem świąt Bożego Narodzenia stała się postać świętego Mikołaja, aspekt choinkowy, czyli prezentowy, zepchnął na plan dalszy fakt natury niezwykłej, że oto w lichej stajence narodził się Bóg. Proszę z ręką na sercu odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy cała afera z kupowaniem, pakowaniem i rozpakowywaniem prezentów nie przyćmiła religijnej natury świąt. A u nas? Informacja, że Kevin sam w Nowym Jorku miał większą oglądalność niż Kevin sam w domu. I któż by pomyślał, że do tego dojdzie? A w trójkowym osobowym zaczynamy od zimowej kolędy i na Białoruś. Kamedica. zagalopowałem się i nie powiedziałem, że jako maszynistka dzisiaj pani Ela Różycka, a w roli sprawdzającego biletów, których i tak nie potrzeba, półredaktor osobliwy. Mówiliśmy tydzień temu o Świętym Mikołaju. Tydzień temu też była muzyka adekwatna, jak pisze Stefan z Mielca. Trudno minąć pewnych tematów. Dzięki Bogu nie było dzwonków. Generalnie bardzo podobająca się. Jestem także dość sceptycznie do świąt nastawiony, szczególnie do tego, co z nimi teraz zrobiono. Meduzy, polipy, owady, maskowanie to ważna rzecz. Pracuję w sektorze wojskowym, mogę to potwierdzić. To odnośnie czytanki. Tak czy inaczej, na ten nowy rok życzymy sobie pewnych wrażeń starych, życzymy sobie nowych wrażeń starych autorów Antoniego, dud, harf, klarnetów, skrzypiec, innych folkowych zjawisk typu Finy, Duny, Litwiny. Pozdrawiam. Stefan Mielec, główny, lekko folkowy. Mówiliśmy o Świętym Mikołaju, który był, jak wiadomo, biskupem, a i my swojego biskupa mamy, biskupa Nietifora, który mieszka na południu i znad Iwańczego Potoku śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator, czyli dla pani Eli dzisiaj, nadającego na żywo pana półredaktora, a także dla obecnych słuchaczy osobowego trójkowego. I dla wszystkich tych, którzy nocną porą chcieliby nawiązać kontakt z naszym wagonem pocztowym, dobra wiadomość, można to uczynić za sprawą adresu pocztowego wojciech.ossowski przez 2S małpopolskie radio pisane razem.pl i można nas odnaleźć na portalu na Facebooku. Po prostu osobliwości muzyczne albo trójkowy osobowy. A gdybyśmy jeszcze mieli wątek mikołajowy pociągnąć, to nie wiem, czy państwo zauważyli, że... A, jeszcze wrócę do czasów troszkę wcześniejszych. Chyba w XVI, w XVII, a nawet chyba i w XVIII wieku na Rosji odnotowywano takie zjawiska, jak to, że niektórzy popi byli zdziwieni, że był ktoś taki jak Jezus. Natomiast Trójca Święta była trójcą, w której zamiast Jezusa był Święty Mikołaj właśnie. A zatem nie jest to znak naszych czasów. Jeśli chodzi o nasze czasy, to Mikołaj zazwyczaj paradował w czerwonym stroju, który kojarzy się z flagowymi barwami pewnego napoju chłodzącego. A w tym roku chyba była próba przejęcia go, przechwycenia i ubrania na niebiesko w barwy konkurencji. Nie wiem, czy to się w końcu uda, ale zobaczymy. Kolejne dwa utwory wiodą nas do krainy Świętego Mikołaja na północ, do Laponii, ale to jest fińska Laponia, w związku z tym dziwna, ale od czego muzyka osobliwa. To znak ocieplenia klimatu. Pelkää Rana lasa, rui kutta. Parmat mustat syövät selkää, allo parmat liplattaa. Kasa tukkaa, kasa tulta, hetki täällä heilutaan. Kasa tukkaa, kasa tulta, ystävällisuudellaan. Kohtalo kun heittää noppaa, unelmista oppaa saa. Viinin juojat laulakaa te, ylistäkää elämää. Kerran saamme käydä maate, malja tyhjän maahan jää. Kasa tukkaa, kasa tulta, hetki täällä heilutaan. Kasa tukkaa, kasa tulta, ystäväni suudellaan. Kohtalo kun heittää noppaa, unelmista oppaa saa. Puoletonta naamaa näytin maailmalla, rakkautesi kiehui sydämeni alla. Lemmen höyryt kuumat pemesivät pääni, epäilys ja pelko kipisisin pääni. Ai ai verkkaa, rakkautemme kuolee, kaipauksen liekit sydäntäni nuolee. Ai ai verkkaa, rakkautemme kuolee, kaipauksen liekit sydäntäni nuolee. Että tieni voitosta veis voittoon, vaan se veikin harhaan synti sekä soittoon. Maailmalla kuljin, haveiluni haihtui, ilakoivat laulut murheisiksi vaihtui. Ai ai verkkaa, rakkautemme kuolee, kaipauksen lieki sydäntäni nuolee. Ai ai verkkaa, rakkautemme kuolee, kaipauksen lieki sydäntäni nuolee. Aurinko haikeasti paistaa, elämä on herkku, saan päivän vielä maistaa. Päivistäni parhaat, menneet lienevätkin, rakkaudesta muiston sydämeni kätkin. Ai ai verkkaan, rakkautemme kuolee, kaipauksen liekin sydäntäni nuolee. Ai ai verkkaan, rakkautemme kuolee, kaipauksen liekin sydäntäni nuolee. Pikkulinnut lauloi, että löysit uuden, aamu oli varhainen, vähän yli kuuden. Kotioven lukkoon avaintani työnsin, tappioni karvaan, rakkaudessa myösin. Ai ai verkkaan, rakkautemme kuolee, kaipauksen lieki sydäntäni nuolee. Ai ai verkkaan, rakkautemme kuolee, kaipauksen lieki sydäntäni nuolee. Lapland, Balkan. I z tym tematem zmierzył się Jaakko Laitinen i Vöra Raha. Zmierzył się, bo to niełatwa sprawa, bo Finowie mają taki problem jak Anglicy z jazdą w drugą stronę, w lewą. Jeśli chodzi o języki, Finowie mają akcent na pierwszej sylabie, większość języków na drugiej. W związku z tym, jeżeli już się biorą za jakieś przeróbki, zawsze z tego wynika jakieś totalne muzyczne nieporozumienie i człowiek aż się uśmiecha. Ale tak właśnie brzmiałoby fińskie święto mikołajowe granie, gdyby trafił na Bałkany pan z broną. Tymczasem trafił do mnie pod choinką. Zawsze od jakiegoś czasu w zasadzie moc książek. Istna biblioteka pod choinką i tym razem Dmitrij Głuchowski. Głuchowski. Czas zmierzchu. Jeżeli ktoś się zastanawia, skąd zna to nazwisko, to podpowiadam, autor Metra 2033. To dość dobra rekomendacja i muszę powiedzieć, że dawno się tak nie zaczytałem. Podchwytliwe pytanie. Gdzie w Moskwie znajduje się ulica Itzmany? Rozumując zdroworozsądkowo, w tym mieście nie ma miejsca na aleje, bulwary i place nazywane na cześć bóstw Majów. A jednak trzymałem w dłoniach karteczkę z adresem ulica Itzmany 23 i tam mnie oczekiwano. Od tego, jak szybko zdołam odnaleźć tę ulicę, zależało coś o wiele ważniejszego niż tylko mój własny los. Głupotą byłoby myśleć, że na planach i w atlasach samochodowych Moskwy oznaczono wszystkie istniejące zaułki i budynki. Sekretnych miejsc jest tu pod dostatkiem. Nadzieja na odnalezienie ulicy noszącej imię głównego boga majańskiego panteonu nie opuszczała mnie, jednak i wciąż z lupą w ręce przeczesywałem ogromną topograficzną mapę miasta. A i tutaj autor postawił 3 gwiazdki. W związku z tym i my na razie porzucimy Moskwę, bo udamy się do Londynu. Nie wiem, czy państwo pamiętają film o Amadeuszu. Tam chyba albo zaczyna, albo kończy się cała opowieść w domu dla obłąkanych w Londynie. Chyba, a w każdym razie w Londynie taki dom był. Podróżowano do niego zewsząd, bo obejrzeć takie przypadki chorób psychicznych to była naprawdę atrakcja. Przypomnę, że nie było ani telewizji, która serwowała głupie poranne programy, ani nie było innych środków jak internet. W związku z tym radzili sobie jak mogli. No i w Londynie ten przybytek nazywał się Bedlam, czyli Bethlehem Hospital. I ze względu na nazwę i ze względu na pielgrzymki do tego miejsca sięgamy po Bedlam Boys. Folkowy temacik. W wykonaniu naszego Shannon, jeżeli ktoś lubi tę formację, powiem, że chyba w przyszłym roku można się szykować na płytę Shannona z Grzegorzem Turnałem. Hard to seem at the my bed long 10,000 miles I traveled. But my lingers and dirty thirst to save ashes from gravel. Still I sing bunny boys, bunny my boys, Bedlam boys are bunny. For the ogre bear and they live by the air and they want no drink nor money. I went down to Satan's kitchen, break me fast one morning. And there I got so sparping hot, oh, I split the turning. Still, I sing bunny boys, bunny my boys, Bedlam boys are bunny. For the ogre bear and they live by the air and they want no drink nor money. There I put up called the run, where bought 10,000 harlots. But though of flame I drank the same, to have up all such violence. Bunny boys, bunny my boys, Bedlam boys are bunny. For the ogre bear and the live by the air, and they want no drink nor money. stuff has murdered giants. My bag and long knife carries. Took out my spies from children's thighs, for which to feed the fairies. Still, I'll sing bunny boys, bunny my boy. That long boys are bunny. Find the old bear and the lay by the air, and they want no drink or money. The gypsies slut my dogs, he shall win my matter from me. I wait till night to start a fire, the fresh shall well be. Bethlehem Hospital, jeśli chodzi o książki pod choinką, to ja z kolei prezentowałem siostrze wypróbowanego Stefana Dardę, Nowy dom na wyrębach. I jak słusznie zauważył Stefan w jednym ze swoich maili, Nowy dom na wyrębach to niestety TBC, skrót uknuty. Ukuty od angielskiego to be continued, o czym dowiedziałem się niestety po przewróceniu przedostatniej strony, choć podejrzenia były. Trzeba powiedzieć, że Stefan jak się rozpisał, tak końca nie widać. A przypomnę, że i Dom na wyrębach, i opowieść o starzyźnie miały być już zakończone na amen, ale w tym studiu między innymi państwo chcieli, by było kontynuowane. Stefan w końcu się złamał, no i pisze. W związku z tym teraz refleksja już po nie w czasie. Tymczasem, jeśli chodzi o naszego bohatera, to tak go porzuciliśmy, a jest to tłumacz. Jest to tłumacz z angielskiego, który dorabia sobie, chodząc do małego domku, w którym przechowywane są różne zlecenia. Pyta się o te z angielskiego i następnie tłumaczy. Nie jest w związku z tym osobą zamożną, ale jakoś sobie w życiu radzi. Zastajemy go w sytuacji dość niekomfortowej, bo mało zleceń ostatnimi czasy było, a rachunki przychodzą. Państwo to znają. I no właśnie, z nadzieją wybiera się nasz bohater do zagubionego w zaułkach Arbatu biura tłumaczeń. No i okazuje się, że nie ma. Więcej nie przynoszą. Niech pan spróbuje zajść po weekendzie. Tak go spławiono. Ale nasz bohater idzie dalej. Czyżby zupełnie nic nie było? Proszę jeszcze sprawdzić. Wie pan, akurat przyszedł rachunek. Nie bardzo wiem, jak mam go zapłacić. Oderwał się od ekranu, zdziwiony moją natarczywością. Potarł niskie czoło i spytał przeciągle z powątpiewaniem w głosie. No cóż, z hiszpańskiego pan nie tłumaczy. Tłumaczę, skłamałem nieśmiało, od niedawna. No i okazało się, że jest. Jest i to zapakowane w piękną, skórzaną aktówkę. A gdy nasz bohater przyszedł do domu i rozpakował zawiniątko, okazało się, że są to jakieś papiery, jakaś książka, a w zasadzie karty tej książki wycięte w niewiadomym celu i nawet nieponumerowane, ale dał sobie z tym radę. Najgorzej było, że tekst był archiwalny i zawierał mnóstwo słów używanych w zamierzchłych czasach. Ale potrzeba przypiliła naszego autora i bohatera i wziął się do tłumaczenia. Wielu słów nie znał, ale wielu się domyślał. W związku z tym sklecił pierwszy rozdział i odniósł, a efekt został przyjęty bardzo pochlebnie przez zleceniodawcę. Stąd też i dostał następny rozdział do tłumaczenia. A gdy mówimy akurat o tym zleceniu i dziwnym trafie, dla którego dostał je nasz bohater, trzeba powiedzieć, że pierwszy rozdział tej historii trafił do tłumacza hiszpańskojęzycznego, ale ten po jakimś czasie w ogóle przestał się odzywać, nie oddał tłumaczenia i wszelki słuch po nim zaginął. No i właśnie, tak na razie nasza historia się toczy, a tymczasem, skoro jesteśmy przy Majach, no to któż bardziej się może z nimi kojarzyć, jak nie nasz Antoni. Grał to w zeszłym tygodniu, ale czasy takie, że ballada na czasie. Najświętsza panienka po świecie chodziła i Pana Jezusa w żywocie nosiła. Trafiła po drodze starą kuźnię jedną. Kowalu, kowalu, przenocuj mnie biedną. Jak cię pani mam nocować? Mało miejsca mam. Mała chałupeczka, a dzieciów dużo tam. A idźże tam pani do tej szopki w pole, będziesz miała swój nocleg spokojny w stodole. Koło onej szopy śliczna gwiazda świeci, dziwują się starzy, dziwują się dzieci. A jeszcze ci tam nigdy gwiazda nie świeciła, że najświętsza panienka syna porodziła. Kowalowa córka, co ręców nie miała, do szopy, do panienki prędko przyleciała. Kowalowa córko, podaj mi tu syna, jakże ja mam pani podać, kiedy ręców nie mam. Tylko się schyliła, odrosły jej ręce, przenajświętszej panience podała dziecięcie. Do domu poleciała, ręcami machała, a kowal jej się pyta, skąd ręców dostałaś? Ta mi pani dała, co noclegu chciała. Ręce mi odrosły, jak dzieciem podała. Bodajże mnie godzien ludzkiego spojrzenia, żem ja nie nocował boskiego stworzenia. Mogłem się położyć z dzieciami pod progiem, a przenajświętsza panienka w domu z Panem Bogiem. Historię to prawdziwą dziad wam opowiada, przyjmijcie na nocleg wędrownika dziada. Antoni Kania. A ponieważ jest to czas prezentów, a państwo lubią Antoniego, w związku z tym jako prezent właśnie już rozpakowany. Przyszedł chłop do domu, siadł w rogu stoła, dziś tą czapką, 8 guzi mu się z czoła. Dobra moja żona, ona mnie nie bije, jeno mi się śmieje, jak ja się ubiję. A tańcuj, rzek żela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, rzek żela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Kukaweczka kucha, bo poranek czuje, dziecią drzewo, drzewo stuka, słowik wyśpiewuje. Kasiu, moja Kasiu, nie chodź po Podlasiu, nie zbieraj korzeni, nie twój chłopców nie mi. A tańcuj, rzek żela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, rzek żela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Żebyś tam wiedzieli, jak ja rad niedzieli, dziewczyny zobaczę, w tańcu się wyskaczę. Kowalówne z końca wezmę ja do tońca, dwa razy wywinę i za drzwi popłynę. A tańcuj, rzek żela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, rzek żela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Żela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Patrzę, że związek Antoniego z kulturą Majów jest dość pokrętny, ale jest, bo nie wiem, czy państwo są obeznani z biografią artysty, ale czas jakiś jego menadżerem był Wojciech Cejrowski, który z tamtym regionem się kojarzy. Nawet na cześć tej znajomości Antoni Kania, który nie dość tego, że grał, śpiewał, to również konstruował instrumenty, wymyślił instrument cejra. O, no ale oprócz tego wymyślił, czy konstruował krzywuły i pierdziele. W związku z tym nie wiem, czy chciałbym być przez Antoniego w ten sposób, w jakiś sposób wyróżniony. A, no dobrze. Antoni już odpłynął na falach eteru. Powiedzmy od razu, że rękopis, który opisuje zdarzenia z 1500 któregoś tam roku, dotyczy konkwisty hiszpańskiej na tereny Majów i dość ciekawy epizod opisuje, mianowicie Diego de Landa, przeor klasztoru świętego Antoniego w Izamal, postanowił zakończyć czczenie przez Indian ich bożków i wysłał w celu odnalezienia wszelkich bałwanów i rękopisów małe oddziały we wszystkie strony, by przechwyciły takie artefakty i przywiozły do niego. Później, jak historia uczy, spalił je wszystkie, czyniąc w tym niesamowitą szkodę nauce i stawiając wiele znaków zapytania tym, którzy historią Indian w tym terenie się interesują. W każdym razie jeden z takich oddziałów liczący 50 żołnierzy, trzech indiańskich ochrzczonych przewodników i trzech hiszpańskich seniorów sunie z misją chyba najbardziej tajną. Okazuje się na łamach książki, że przynajmniej doczytałem do tego momentu, w którym jeszcze nie wyjaśniło się, jaki jest prawdziwy cel wysłania tego oddziału. Nasz bohater, tłumacz, który tak wciągnięty przez tę historię postanowił zbadać ją, zakupił książkę, która dość szczegółowo opowiadała tamte historie, książkę naukową, i stamtąd dowiedział się, że patrząc na różne mapy, że w tereny, w które indiańscy przewodnicy wyprowadzili oddział, były kompletnie, ale to kompletnie niezamieszkałe, w związku z tym prowadzili ich przewodnicy na pewną śmierć. No ale oddział jeszcze o tym nie wiedział, a nasz główny bohater zastanawiał się, że skoro opisał to w pierwszej osobie uczestnik tej wyprawy, jeden z seniorów, nieznany z nazwiska, to najprawdopodobniej udało mu się przeżyć. Ale później napadły go wątpliwości, tłumacza, napadły wątpliwości, że nie jest to aż tak oczywiste, bo mógł spisać swoją opowieść, a spisana opowieść przy trupie odnaleziona dała podstawę do spisania jej na kartach. No ale to na razie jako nasza opowieść, a jeśli chodzi o Boże Narodzenie, któreś spędziłem w Irlandii i wówczas ta piosenka była o wiele bardziej popularna niż najpopularniejsze kolędy. Woman's heart can know. Nie będę Państwu opowiadał całej historii i wszystkich przygód mrożących krew w żyłach, jakie przeszli bohaterowie tej opowieści, ale powracamy do niej. Najpierw do tłumacza. Szybko poszedłem do kuchni, nalałem wrzątku do imbryka i zabrałem go ze sobą do pokoju. Bezczynne siedzenie na kanapie w oczekiwaniu, aż herbata się zaparzy, wydało mi się bluźnierstwem, nie mówiąc już o tym, żeby tracić czas na przygotowanie kolacji. Zupełnie nie czułem głodu. Filiżanka słodkiej herbaty stłumiła niespokojny zew mego żołądka i pozwoliła mi jak najszybciej wrócić do lektury. I wracamy do niej wraz z nim. Iż wkroczyliśmy w miejsca niedobre i niebezpieczne, w których ziemia była grząska i niepewna, powietrze zaś plugawe i nieświeże, i że podążać dalej mogliśmy teraz tylko bardzo wolno, a przewodnicy długo wybierali drogę, zanim wskazali ją pozostałym. I że przydzieliłem każdemu z nich kusznika w obawie przed zdradą i ucieczką jednego albo też obu naraz. Iż wkrótce zaczęły się mokradła zamieszkiwane przez stworzenia nadzwyczajne i niebezpieczne, z bagiętych zaś dolatywały zgniłe wyziewy, od których kręciło się w głowie i słabły członki. Już obaj przewodnicy stali się ogromnie niespokojni i lękali się przyczyn trudnych do pojęcia, i że nawet kiedy wokoło było spokojnie, nakłaniali nas niekiedy, byśmy zwinęli obóz i przenieśli się na inne miejsce, wyjaśnień jakich nie udzielając. Iż okrutni Indianie, którzy napadli na nas kilka dni przedtem i w boju, z którymi straciliśmy 9 ludzi, więcej się już nie pokazywali. I że gdy rzekłem o tym z zadowoleniem Juanowi, naczemu Kokomowi, twarz jego zasmuciła się i przestrzegł mnie przed niewczesną radością i rzekł do mnie, iż Kanul sławni są ze swej nieustraszoności, że jeżeli nie podążyli za nami na bagna, to tylko dlatego, iż lękają się nie nas, lecz czegoś innego, co na owych bagnach się kryje. O, i to jest dobry moment, żeby tłumacz popija herbatkę, a my idziemy do warsu na kawę. Eddie Palmieri chyba parzy najlepszą. Mi abuelita me contestó. Habían grandes cafetales y un viejito observó los pájaros en el monte. Uno en su canto decía, uno en su canto decía, café, café tostado y colao. Café tostado y colao. Za nami, w związku z tym powracamy do naszej opowieści. Iż w jednym z tych miejsc ścieżka, po której można było stąpać, była tak wąska, że ledwo jeden człowiek mógł nią przejść i stąd szliśmy gęsiego. I że po obu stronach owej ścieżyny było grzęzawisko ciemne o niezmierzonej głębokości. I że jeden z żołnierzy Izidoro Murga nie zdołał na niej ustać i wpadł i tonąc począł wołać o pomoc. Inny zaś o imieniu Luis Alberto Rivas zatrzymał się, żeby pochwycić jego rękę i wyciągnąć go, i że obaj zginęli w owej toni. Ci, co przy tym byli, mówili zaś, jakoby coś pociągnęło tonącego w dół za nogi, gdy już prawie zdołał się wydostać, i że ten, nie zwolniwszy chwytu, pociągnął też za sobą swego wybawcę i obaj zniknęli z oczu i więcej się nie pojawili. I że przewodnicy nakazali z największym pośpiechem opuścić owo straszne miejsce, uniknąwszy tym sposobem kolejnych ofiar. Iż ten niebezpieczny szlak ciągnął się dość długo i przed nastaniem ciemności wciąż jeszcze nie zdołaliśmy wyjść na suchy ląd. I że nakazałem, aby każdy żołnierz po kolei głośno wywoływał swoje imię tak, by nikogo nie stracić, by każdy z nich mógł, doglądał, czy jego sąsiedzi idą w szeregu. I że takie wołanie brzmiało bez przerwy, tak, iż każdy odzywał się raz na minutę. Lecz mimo owych sposobów straciliśmy jeszcze jednego człowieka, Ignacja Ferrera, który szedł jako ostatni i za pierwszym razem odezwał się i krzyknął swoje imię, a za drugim milczał. I gdy idący przed nim obejrzał się za siebie, nie dostrzegł tam ani Ignacja Ferrera, ani jego śladów. I że wówczas daliśmy pochodnię żywiczną nie tylko temu, kto szedł na czele oddziału, lecz i temu, kto szedł z tyłu, tak, aby tym sposobem mógł odstraszyć drapieżniki, by, gdy przepadnie, było to od razu zauważone. I szliśmy tak jeszcze przez jakiś czas, potem zaś stanęliśmy na twardym gruncie i byliśmy temu niezmiernie radzi, gdyż opadliśmy z sił i potrzebowaliśmy odpoczynku. I że rozbiliśmy tam obóz, lecz przewodnicy zakazali spać połowie z nas i orzekli, iż trzeba stać na straży, aby nie stać się łatwą zdobyczą zamieszkujących tu demonów. I że choć brat Joaquin groził, iż doniesie o owych herezjach bratu Diego de Landzie, ci upierali się i obstawali przy swoim. Iż zrobiliśmy wiele słów i jedna połowa spała, a wedle ich słów jedna połowa spała, podczas gdy druga trzymała straż. Potem zaś zmieniliśmy się i że ów krótki sen był marny, gdyż do światła ogniska leciały bagienne insekty i że owe maleńkie myszki kąsały przez okrycie i ucieczki przed nimi nie było. Iż obaj przewodnicy wysmarowali się przygotowaną substancją, która tak barwą, jak i odorem przypominała kocie łajno, i zalecali innym, jednak zgodziłem się jedynie